Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціні ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Мне казалі, дзед калісьці, праўда, крыху нецвярозы, супроць семерых ля верху браў адзін камель бярозы. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі.